یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل کتاب سے خطاب ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. اہل کتاب کا غلو کیا تھا اور اہل کتاب میں سے نصارہ عیسائیوں کا غلو کیا تھا؟ ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی خدا کا بیٹا قرار دیا، کبھی تین خداؤں میں سے تیسرا قرار دیا، حالانکہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کے متعلق وہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. اور قرآن میں کیا الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ وہ کیسے پیدا ہوئے؟ وہ اللہ کا کلمہ تھے، اللہ کی طرف سے ایک روح تھے، جیسا کہ اسی آیت کے آگے آ رہا ہے کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، کہ مسیح عیسی ابن مریم، اور نام بھی آپ دیکھیے کہ صرف مسیح نہیں کہا گیا، صرف عیسی نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا؟ عیسی ابن مریم، کہ وہ مریم کے بیٹے تھے، رسول اللہ تھے، وکلمتہ اور اس کا کلمہ تھے، القاها الى مریم، اللہ تعالیٰ نے جس کو حضرت مریم کی طرف بھیجا تھا، وروح منہ اور ایک روح تھے اس کی طرف سے. یہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا اصل مقام. لیکن ان کے اندر جب فلسفیانہ مشغافیاں شروع ہوئیں، الفاظ کی تعویلیں اور تشریحیں شروع ہوئیں، تو اس عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ تھے. کلمہ کا کیا مطلب؟ یہاں پر کلمہ کا معنی فرمان یا حکم ہے، یا یہ لفظ کن کا ہم معنی ہے. لفظ کن سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہوتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے. اب جب کلمہ کو اس کے اصل معنی میں نہیں رہنے دیا گیا، بلکہ کلمہ کو کلام کے معنی میں لے لیا گیا، اور پھر کلام بھی اللہ تعالیٰ کا، اور اسے اللہ تعالیٰ کی صفت مانا گیا، تو پھر جب اس لفظ کی کئی ایک تاویلیں شروع ہوئیں، تو مفہوم کیا سے کیا بن گیا؟ کہ وہ اللہ کا کلام تھے، اور کلام اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، لہذا نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے. اور کس طرح؟ کہ وہ کلام حضرت مریم کے اندر متشکل ہوا، یعنی ایک شکل اس نے اختیار کی، اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دراصل اللہ تعالیٰ کا ایک جز تھے. میں دوبارہ اب اس کو دہراتی ہوں، توجہ سے سنیے. بنیادی بات یہ سمجھیے کہ انجیل کے اندر یا ان کی اپنی کتاب کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہی لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ وہ کلمۃ اللہ ہیں اور اس کی طرف سے ایک روح ہے. اور اس کا جو معنی وہ نکالتے ہیں یا اس کی جو تشریح وہ کرتے ہیں، اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، وہاں سے معنی مختلف کر لیتے ہیں. اور وہ کیا تشریح کرتے ہیں؟ کلمۃ اللہ کو ابن اللہ کیسے بناتے ہیں؟ سوال یہ ہے، لکھیے کہ نصارہ نے کلمۃ اللہ کو ابن اللہ کیسے بنا لیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ کلمہ کو، جو دراصل کن تھا، کن کیا ہوتا ہے؟ ہو جا، اسے انہوں نے کلام کا ہم معنی قرار دے دیا، اور کلام کو اللہ تعالی کی ازلی صفات میں سے سمجھا گیا، اور یہ سمجھا گیا کہ یہ اللہ کی صفت ہے جو مریم علیہ السلام کے پیٹ میں آ رہی ہے، ٹھیک، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں باہر آئی ہے. نعوذ باللہ، انہوں نے کلمہ کو کلام بنا کر اور کلام کو اللہ کا حصہ یا صفت قرار دے کر، وہ آ رہا ہے کلمہ اللہ کی صفت کے طور پر حضرت مریم کے بطن میں، اور وہاں سے وہ ایک محسوس یا مجسم انسانی شکل میں، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دنیا کے سامنے آ رہا ہے. یعنی حضرت مریم کے پیٹ میں آنے سے پہلے وہ کیا تھا؟ کلمہ اللہ کی صفت تھا، اور جب باہر آئے تو وہ صفت نہیں رہی بلکہ جسم بن کے آ گیا. اس طرح وہ ان کو ابن اللہ کہنے لگے. اور یہ سب ان کی اپنی تاویل تھی، اس تاویل نے ان کے اندر بگاڑ پیدا کیا. پھر اسی طرح روح منہ، اس معنی کو سمجھنے میں بھی انہوں نے غلطی کی. ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ کی روح ہی عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں حلول کر گئی، یعنی جسم بھی آپ کا اللہ کی صفت سے بنا نعوذ باللہ، اور روح بھی اللہ ہی کی ان کے اندر آئی. روح منہ کو کیا قرار دیا؟ اللہ کی روح. اور اس تعویل کو تقویت کہاں سے ملی؟ یعنی پھر ان باتوں کو مزید اتنی پاپولیرٹی یا شہرت یا مقبولیت کیسے حاصل ہوئی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ ایسے معجزات ملے تھے کہ جو عام انسانوں کے پاس نہ تھے یا ان سے پہلے کسی کو بھی نہ دیے گئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ یہ دیا تھا کہ وہ مٹی سے ایک پرندے کی شکل میں مجسمہ بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے تو جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا. اب انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہی روح ہے اللہ کی جو ان کے اندر ہے، اور یہیں سے جو پھونک پڑتی ہے تو اس میں جان پڑ جاتی ہے. تو اس سے انہوں نے دلیل پکڑ لی، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہ بِإذن اللہ ہے، یہ میں نہیں کر رہا، اللہ کے اذن سے ہو رہا، اور ان کی آزمائش تھی. یہاں سے شیطان نے ان کو اچک لیا. اور کیا کرتے تھے؟ مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے اذن سے. اب یہ بھی صفت کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے ان کو یہ معجزہ عطا کیا تھا. یہاں سے انہوں نے کہا کہ یہ پھر اللہ کے بیٹے ہیں جو یہ کر پاتے ہیں. پھر وہ بیماروں، مادرزاد، اندھے، اسکن ڈیزیز میں مبتلا لوگوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، مسح کرتے تھے جس سے وہ صحت یاب ہو جاتے، مادرزاد اندھے دیکھنے لگتے. اور یہ بہت ہی انیوژل قسم کی چیزیں تھیں. ابھی آج بھی اتنی سائنس نے ترقی کی لیکن ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، نہ ہی تو کوئی کسی بت میں پھونک مار کے اس کو اڑا سکا. ابھی ریسنٹلی میں نے پڑھا اخبار میں کہ اب ایک ایسا روبوٹ بنایا جا رہا ہے جس میں سے انسان جیسی آواز نکلے گی، لیکن وہ سب کچھ آرٹیفیشل ہے، اور ایسی مشینیں اور ایسے پیسج بنائے جائیں گے کہ جب وہ آواز باہر آئے گی تو بالکل، اور میں کیا مشکل، آپ ٹیپ ریکارڈر اندر رکھ دیں تو اس سے بھی ایسی آواز نکل آئے گی. اور یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری نے بھی کچھ اسی قسم کا بنایا تھا سلسلہ، کہ وہ اس بت کے اندر سے بچھڑے کسی آواز نکلتی تھی. پھر اسی طرح آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ صرف کسی کے ہاتھ پھیرنے سے کوئی کوڑی تندرست نہیں ہوتا اور کوئی دیکھنے نہیں لگتا، اس کے لیے علاج کیے جاتے ہیں. پھر کوئی آج تک مردے کو اپنی طاقت سے زندہ نہیں کر سکا، اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر رہے تھے، سب کچھ بِإذن اللہ ہو رہا تھا، لیکن ان کے ان معجزات کی وجہ سے انہیں اور زیادہ موقع مل گیا اپنے ان غلط عقائد پر پکا ہونے کا. حالانکہ روح اللہ کا مطلب کیا تھا، یا روح منہ کا مطلب یہ تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے آ کر حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان پر پھونکا تھا، اور اس سے پھر کیا ہوا کہ وہ حاملہ قرار پائیں بغیر کسی انسان کے ہاتھ لگائے. پھر اسی طرح روح کا ایک معنی راز بھی کیا جاتا ہے. تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ایک معجزہ تھی، ایک نشانی تھی اللہ کی، لہذا انہیں روح اللہ کہا گیا کہ وہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کا راز ہے، ایک مسٹری ہے. لیکن ان سب باتوں کو انہوں نے اور ہی معنی پہنا دیے، اور پھر ان کے اندر آگے انشاءاللہ سورۃ المائدہ میں آپ پڑھیں گے کہ شروع میں یہ سب عقائد نہیں تھے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اور نہ ہی اس کے بعد. یہ بعد میں جب ان پر یونانی فلسفے کی یلغار ہوئی، انٹلیکچوئل انویژن کہہ لیں، ان سے یہ بہت متاثر ہوئے، تو ان کے اندر جو خیالات پائے جاتے تھے اس سے متاثر ہو کر انہوں نے ان خیالات کو اپنے ہاں برآمد کیا، اپنے دین میں ان کو سمو لیا اور اپنے دین کا حلیہ بگاڑ دیا. یعنی ایلین جو خیالات تھے، یا اجنبی یا باہر سے آئے ہوئے امپورٹڈ تھنکنگ جو تھی، اس کو اسلامائز کر لیا، جیسے ہمارے ہاں اسلامی سوشلزم کہا گیا. لیکن سوشلزم ایک الگ تھیوری ہے، اسلام ایک الگ دین ہے، ایک الگ مکمل دین ہے. سورۃ المائدہ کے شروع میں ہی یہ بات آ جاتی، ये दोनों मर्ज नहीं हो सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही ना जैसे एक असल जिस्म है किसी का, तो उसके ऊपर कोई लिबास पहना के वो लिबास लिबास ही रहेगा और अलग रहता है जिस्म से, जिस्म के अंदर जज्ब नहीं कर सकते आप किसी के। तो इस्लाम के अंदर कोई और ख्याल या नजरिया आप ला के मर्ज नहीं कर सकते, वो अजनबी ही रहेगा, वो अलग ही रहेगा। इन्होंने क्या किया, अजनबी ख्यालात को, बैरूनी ख्यालात को अपने दीन में मर्ज करने की कोशिश की, ताकि ये एक तो उनके लिए अट्रैक्शन पैदा कर सके। इसका मकसद क्या था कि ये दूसरे अदियान के लोगों को क्रिश्चियन बनाने के लिए उन्हें खुश करना चाहते थे। उनका कि देखो जो तुम्हारे दीन में वो तो हमारे यहाँ भी पाया जाता है। तो इस तरह इन्होंने क्रिश्चियनिटी का नक्शा बिगाड़ दिया और अपने दीन की रंगारंग तावीलें की, फलसफे के जोर पर, लफाजी के जोर पर। अब ये जो रूह मिनहू है, इसके बारे में एक वाक्य भी आता है। अल्लामा आलूसी ने एक वाक्य लिखा, आलूसी एक मुफस्सिर है, उनकी एक तफसीर है कि हारून रशीद के दरबार में एक नसरानी तबीब ने हजरत अली बिन अल हुसैन वाकिदी से मुनाजरा किया और उनसे कहा कि तुम्हारी किताब में ऐसा लफ्ज मौजूद है जिससे मालूम होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का हिस्सा है, अल्लाह का जुज है, और दलील में ये आयत पढ़ दी जिसमें रूह मिनहू के अल्फाज है, यही आयत 171। अल्लामा वाकदी ने उनके जवाब में एक दूसरी आयत पढ़ दी, वो कौन सी थी, वसखर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअन मिनहु, अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसमान में और जमीन में जो कुछ है वो मुसखर किया है और ये सारे का सारा उसकी तरफ से है, जमीअन मिनहु, यानी सब चीजों की निस्बत अल्लाह की तरफ कर दी गई। और फरमाया कि रूह मिनहु का अगर ये मतलब है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का हिस्सा है, तो इस आयत का मतलब ये होगा कि आसमान और जमीन में जो कुछ है वो सब भी अल्लाह का हिस्सा है। ये सुनकर वो नसरानी तबीब लाजवाब हो गया और मुसलमान हो गया। तो अहले किताब का गुलूब क्या था कि उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा और बाद में उनको खुद खुदा ही कह दिया, और न सिर्फ ये कि उनको कहा बल्कि उनकी वालिदा को भी साथ खुदा बना लिया, और इन्हें बंदगी के मकाम से उठाकर उलूहियत, उलूहियत क्या होता है, उलूहियत का लफ्ज इलाह से निकला, यानी खुदा के मकाम पर फायज कर दिया, और उनकी इबादत इसी तरह करने लगे जिस तरह अल्लाह की इबादत की जाती है। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को भी गुलूब का मुजाहरा करते हुए मासूम बना डाला और उनको हलाल और हराम के इख्तियारात दे दिए, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के जो फॉलोअर्स थे उन्हें क्या बना दिया, उनकी असल हैसियत से उठाकर हलाल और हराम का मुख्तार बना दिया कि ये जिस चीज को हलाल करेंगे उसे हम हलाल समझेंगे, जिसे ये हराम कहेंगे उसे हम भी हराम समझेंगे। इसी के बारे में फिर कुरान पाक में एक आयत नाजिल हुई, इत्तखजु अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, इन्होंने अपने उलमा और दरवेशों को अल्लाह के सिवा रब बना लिया। यानी गुलूब की एक तीसरी किस्म ये थी, गुलूब की एक किस्म क्या थी, क्योंकि या ना ला तगलू फी दीनकुम, अपने दीन में गुलूब न करो। अब मैं इसी पर फिर बात कर रही हूँ आपसे कि इन्होंने क्या क्या गुलूब किया था। नंबर एक क्या किया था, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा। नंबर दो क्या कहा, उनको खुदा बना लिया। और नंबर तीन, इनकी वालदा को भी खुदाई का दर्जा दे दिया और इन दोनों की ऐसे ही इबादत करने लगे जैसे अल्लाह ताला की जाती। नंबर चार क्या किया इन्होंने, अपने उलमा और दरवेशों को इन्होंने रब बना लिया और उनकी ऐसी पैरवी करने लगे जैसी पैरवी अल्लाह के हुक्म की जाती है या किसी रसूल के हुक्म की जाती, और उनको भी हलाल और हराम का मुख्तार समझा। मुख्तार का क्या मतलब होता है, इख्तियार दिया, उन्हें भी हलाल और हराम का मुख्तार समझा। जो वो हलाल करते उसी को ये हलाल समझते, जिसे वो हराम करार दे देते उसी को ये हराम करार दे देते। अच्छा, अब आप देखिए कि नसारा ने तो ये सब कुछ किया था, हमने क्या किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुत्रूनी कमा अतरत नसारा ईसा इब्न मरियम फइन्नमा अना अब्दुहु फकूलू अब्दुल्लाह व रसूलुहु, ला तुत्रूनी मेरी मदह सराई में हद से न बढ़ो, कमा अतरत नसारा ईसा इब्न मरियम जैसे नसारा ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की मदह सराई में हद से बढ़ गए, فانما انا عبده، پس بے شک میں اس کا بندہ ہوں. فقولو تو تم سب بھی کہو، کیا عبداللہ اللہ کا بندہ، ورسولو اور اس کا رسول. اور یہ حدیث بخاری کی ہے. اسی طرح غلو کی ایک اور قسم یہ تھی کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور بزرگان دین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، عبادت گاہ بنا لیا. حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا. اللہ تعالی نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قاتلہم اللہ، ان پر اللہ کی مار، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور میری قبر کو تہوار نہ بناؤ. تہوار بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میری قبر کے پاس آ کر ایسے کام نہ کرو کہ جس سے ایک تہوار کا سما ہو، جیسے کوئی میلہ نہ لگاؤ. اور مجھ پر درود بھیجو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صاف طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو سجدہ گاہ بنانے، قبر کو میلہ بنانے، بت بنانے سے منع کیا. لیکن آج ہم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کی پیشن گوئی فرمائی تھی. آپ نے فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، تم پچھلی امتوں کی اسی طرح پیروی کرو گے جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے. یعنی ایک قدم انسان اٹھاتا ہے تو دوسرا اس کے پیچھے چلا آتا ہے. تو گویا جو کچھ پہلی قوموں نے کیا تم بھی ویسا ہی کرو گے. اور آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ کس طرح نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا گیا اور ان پر بڑے پیمانے پر عرس ہوتے ہیں. عرس کا کیا مطلب ہے؟ شادی، یعنی خوشی کا موقع. عروسا دلہن کو کہتے ہیں. تو ہمارے ہاں باقاعدہ یہ قومی تہوار بنتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کا پیغام پہنچانے میں بسر کی اور لوگوں کو ایک خدا کا گرویدہ بنایا، ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے انہی کو خدا بنا لیا. اس سلسلے میں آپ کو چھوٹی سی ایک دکھائیں گے پریزنٹیشن، بلکہ ایک ویڈیو ہے جس کے کچھ حصے آپ کو دکھائے جائیں گے کہ کس طرح قبروں کے پاس رش ہوتا ہے اور کس ذوق و شوق سے لوگ اسے اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے یہ سب کچھ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابھی یہ جو پریزنٹیشن ہے یہ بیسکلی اسی کے بارے میں ہے کہ دین کے اندر غلو نہیں کرنا ہے. اور بیسکلی اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے خطاب کر رہے ہیں. تو پہلے ایک ہم نے پکچر لی ہے کرسچنز کی، جو اپنے کیتھیڈرل ان کا ہو رہا ہے اور پریسٹ کو سب نے سجدہ کیا ہوا ہے، وہ یہ پکچر ہے. یہ سب لیٹے ہوئے ہیں اپنے پریسٹ کے آگے. ہمارے سجدے کی طرح نہیں ہے بلکہ سیدھے سارے لیٹ گئے، نہیں پورے کے پورے الٹے لیٹے ہوئے ہیں نا. اچھا، اور یہ ایکسٹریمزم اسلام ہے جو ہمارے یہاں عرس کی، جیسے ابھی میڈم نے بات کی، اور مزاروں میں جانے والی بات ہے. جو نئے کنورٹس ہوتے ہیں، جو بھی کنورٹ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ واقعی دین کا ایک حصہ ہے اور اس کو بھی ایک ریچول سمجھ کے وہ بھی پریکٹس کرتے ہیں. اب ہم اس کی کلپ دیکھیں گے. جو انڈیا میں ایک اجمیری نام کے کوئی صوفی تھے اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے جو ان کے بزرگ ہیں، ان کے انہوں نے الگ الگ جگہ پہ پوری ایک ڈاکیومنٹری ٹائپ کی بنائی ہے، اس کو قوالیوں کے ساتھ انہوں نے سپورٹ کیا. کیا آپ لائٹنگ دیکھیں، جیسے شادی کے گھر پہ ہوتی ہے نا روشنیاں، بالکل اسی طرح آپ کو یہاں بھی نظر آ رہی ہیں. دور سے اگر کوئی نہ بتائے کہ یہ مزار ہے تو آپ کیا سمجھیں گے دیکھ کر؟ شادی گھر، اور قوالی پڑھی جا رہی ہے، قوالی کے اشعار ہیں. اجمیر میں روزہ خواجہ کا، خواجہ کا ہند کے راجا کا، اجمیر کا یارو کیا کہنا، اجمیر ہے ایمان کا گہنا، سرکار کا روزہ نورانی، منظر ہے یہاں کا نورانی، یہاں آئے فرشتے مستی میں، مستی میں خواجہ پرستی میں. سمجھ میں آئی یہ شعر؟ قوالی کو تمہارے در سے محرومی نہیں ہوتی، یہ چرچا عام ہے خواجہ معین الدین اجمیری. زمانے بھر کا ٹھکرایا ہوا اس در پہ آیا ہوں، زمانے بھر کا ٹھکرایا ہوا اس در پہ آیا ہوں، مدد کن ہند کے راجہ معین الدین اجمیری. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے 786 میں عرص مبارک کے موقع پر زائرین کا عمرہ ہوا یہ ہجوم بتا رہا ہے کہ ان کے دل میں اپنے خواجہ کی کتنی عقیدت اور محبت ہے. یہ منظر ہے غریب نواز کی درگاہ کا. غریب نواز اور یہ عمرہ ہوا لوگوں کا ہجوم اپنے غریب نواز کے قدموں میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہے. قبر کے اوپر سجدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے ہمارے ملک کو ہر چیز سے مالا مال کیا ہے اسی طریقے سے بزرگوں سے بھی مالا مال ہے. یہ مزار پاک حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ ہوئے زائرین پہلے سین میں لوگ کھڑے ہوئے قبر کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں. قبر کے ساتھ ہی کچھ ڈبے بھی رکھے ہیں. کچھ لوگ قبر کے گرد جالیوں پہ جھکے ہوئے ہیں. دو لوگ آ کر قبر کو چھوتے ہیں, پھر اپنی آنکھوں اور کپڑوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں, پتیاں اٹھا کر ساتھ لے جاتے ہیں, پھر سما خانہ کا بورڈ دکھاتے ہیں جہاں قوالی ہوتی ہے. خانہ جہاں محفل قوالی ہوتی ہے. اور یہ بیرونی منظر حضرت حاجی وارث علی شاہ کا مزار پاک جو سلسلہ وارثیات کے بانی ہیں اور بزرگوں میں اپنی مثال آپ ہیں. مزار کے باہر آیت لکھی ہے وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. آستانہ اشرف العالمین کا بورڈ لگا ہوا ہے. یہ آستانہ ہے حضرت حاجی وارث علی شاہ کا. عقیدت مند آستانے کے اندر نذرانے عقیدت پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ان کی تصویر بھی رکھی ہوئی ہے. یہ ہے حاجی وارث علی شاہ کا روح مبارک اور یہ مزار پاک. مزار پاک پر زائرین قبر کے ارد گرد پیلے پھول لٹک رہے ہیں. لوگ گلاب کی پتیاں قبر پر نشاور کر رہے ہیں. مرد سفید کپڑے اور ٹوپیاں پہنے بہت عقیدت سے بیٹھے ہیں. پیلے کپڑوں میں کچھ جوگی جیسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کے لمبے بال ہیں اور قوالی ہو رہی ہے. مولا علی کے راج دلارے, پیارے نبی کے پیارے, ان کے نورانی روزے سے پھوٹے نور کے دھارے. نیاز بے نیاز رحمت اللہ علیہ کے مزار ہیں. اس سامنے بھی دیکھیے, اس طرف بھی سجدہ ہو رہا ہے. حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمت اللہ علیہ کے مزار پاک پر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے زائرین یہ چادر پوشی کی جا رہی ہے. بریلی کے محلہ خواجہ قطب میں یہ درگاہ شریف جن کو ماننے والے لا تعداد پوری دنیا میں موجود ہیں. خانقاہ نیازیہ بریلی شریف ان کا یہ داخلی دروازہ. بدایوں شریف کی یہ درگاہیں بہت مشہور ہیں. یہ ہے حضرت بدر الدین شاہ ولایت چھوٹے سردار کا مزار پاس. فاتحہ پانی کرتے ہوئے زائرین اور یہ مزار پر پڑی ہوئی چادر اور گلاب کے خوشنما پھول. تقریباً 785 سال پہلے یہ بزرگ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے, پردہ فرما گئے, لیکن ان کے چاہنے والے آج بھی ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں. اور انہی کے بڑے بھائی بدائیوں علم کا گہوارہ, بزرگوں کی سرزمین, نظام الدین اولیاء کا وطن, یہ ہے حضرت سلطان العارفین بڑے سرکار کی درگاہ کا اندرونی منظر. مزار پر پڑی ہوئی چادریں عقیدت مند اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے. حضرت نظام الدین اولیاء کی شان میں ایک قوالی کی جا رہی ہے. دہلی ہے دلہن تو اس کے دلہا آپ ہیں, ہے یہی عالم میں چرچا لیجئے میرا سلام. حضرت علی احمد اپنے صبر کی وجہ سے بہت مشہور تھے. ان کے بارے میں قوالی ہے صابر سنوارتے ہیں بگڑا ہوا مقدر, اس بات کا ہے چرچا دنیا میں آج گھر گھر. سے آپ اندازہ لگائیں کہ قسمتیں بنانا کس کے ہاتھ میں دے دیا. سر کو وہاں جھکانا جا کر بڑے ادب سے, مل جائے گا یقیناً پھر تو سوا طلب سے. قسمت کی جگمگاتی جنت وہی ملے گی, جذبوں کو بندگی کی قیمت وہی ملے گی. کچھ عورتیں جالیوں کے پاس بیٹھی دعائیں مانگ رہی ہیں. ایک عورت قرآن پڑھ رہی ہے. مزار کے اندر لوگ قبر کو چھونے کے لیے ایک دوسرے پہ چڑھ رہے ہیں, پھول پھینک رہے ہیں. ایک شخص آ کر قبر پہ سجدہ کرتا ہے. یہ شاہ عبد الطیف بھٹائی کا جو مزار ہے, ادھر جو لوگ آتے ہیں اور جس طرح کے کام وہاں پر ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہے. یہ ڈون کے اندر ٹیوزڈے ریویو کے اندر آیا تھا. یہ جو عورت بیٹھی ہے یہ لوگ سب یہ ایک طرح سے سیلیبریشن, جیسے پہلے بات ہوئی عرس جو ہے وہ ایک طرح سے سیلیبریشن ٹائپ کی ہوتی ہے, اور یہ عورت ڈانس کر رہی ہے. اور یہ جو کچھ لوگ خاص اپنے بلیک آؤٹ فٹس میں ہوتے ہیں, اور یہ بھی ایک رات بھر یہ وہیں پہ موجود ہوتے ہیں اور انہی کاموں میں شریک ہوتے ہیں. اور یہ لوگ ہیں جو بہت دور سے ٹریول کر کے آتے ہیں اور اتنے ایگزاسٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, تھکے ہوتے ہیں, ان سے اور کوئی کام ہو نہیں رہا ہوتا. ایون یہ میرے خیال سے جو کیمرہ ان پکچر لے رہا تھا تو ان کو پسند نہیں آیا یہ پکچر لے رہے. اور یہ بھی بہت دور سے ٹریول کر کر آتے ہیں اور یہاں پر آ کے بہت دعائیں مانگتے ہیں. کراچی میں بھی بہت سے مزار ایسے ہیں, تو ان چیزوں کا سلوشن کیا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں, اور ہمارا حصہ ان چیزوں میں کیسے ڈلے گا؟ کیا ہم ایسے دیکھتے چلے جائیں گے سارے کام, یا اس کا کوئی حل بھی کچھ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احمد اور ترمذی کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر, قبروں پر مسجدیں بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر. آپ نے فرمایا, خبردار رہو, تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے, میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے لعنت فرمائی یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. ایک اور حدیث میں ہے, ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر ان میں کوئی نیک شخص ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر مسجدیں بناتے اور اس کی تصویریں تیار کرتے, یہ قیامت کے روز بدترین مخلوقات ہوں گے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کو تہوار بنانے سے منع کیا ہے, تو پھر آپ کے بعد کسی اور کی قبر پہ تہوار کیسے منایا جا سکتا ہے, یا اس کو ایک میلے کی جگہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں بسا اوقات ہم کس طرح حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں, حد سے کیا عقل کے بھی بسا اوقات خلاف باتیں کہتے ہیں, یا بعض باتیں ہم اپنی عقیدت میں کہتے ہیں جو کہ آپ کی شان کے بھی خلاف جاتی ہیں. مثلا مغیلان مدینہ ایک کتاب ہے, اس کتاب کی آخری نعت سلام پر مبنی ہے. اس کے بعد بند آپ کو سناؤں گی, لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی پلیز ہنسے نہ, کیونکہ افسوس کا مقام ہے نا, افسوس ہے. اور ہمارے دل میں ایسے لوگوں کے لیے خرخائی ہونی چاہیے کہ ہم ان کو اس کا کوئی آلٹرنیٹ دے سکیں. ظاہر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا, کوئے محبوب کی بکریوں ککڑیوں لکڑیوں مکڑیوں کو, بلکہ تنکے وہاں کے اٹھا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا, تو درختوں کو اور جھاڑیوں کو ان کی گلیوں کی سب گاڑیوں کو, ہاتھ اپنا ادب سے لگا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا, بوتلوں بلکہ ڈھکنوں کو بھی تو, دال گندم کے دانوں کو بھی تو, چوم آنکھوں سے اپنی لگا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا, بھنڈیوں توریوں کو گوبھیوں گاجروں مولیوں کو کہنا, سیبوں کو اور آڑوؤں کو اور کیلوں کو اور زردالوؤں کو, اور تربوز سر پر اٹھا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا, ٹھنڈے پنکھوں اور ہیٹروں کو بلکہ تاروں اور میٹروں کو, بتیوں کو وہاں کی جلا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا, جس قدر بھی ہیں پانی کے نلکے, پھل تو پھل بلکہ بیج اور چھلکے, ہاتھ ان کی طرف بڑھا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا, جب سگان مدینہ کو دیکھے, سگان سگ کتے کو کہتے ہیں, جب سگان مدینہ کو دیکھے جوڑ کر ہاتھ تو ان کے آگے, اصل میں آپ دیکھیں کتے کے آگے ہاتھ کیسے جوڑیں گے, سوچیں ذرا, اشک بار آنکھ ان پر جما کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا, کاش ہوتا میں سگ سیدوں کا یعنی کتا, بن کے دربان پہرا بھی دیتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور ایسی بات کہنا کہ کاش میں بھی ہوتا کتا, یہ انسانیت کے بھی خلاف جاتی ہے نا, باتیں حد سے بڑھنے والی بات ہے. اور پھر حسرت سے کہتے ہیں کہ رب نے بھیجا ہے انسان بنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا.